สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณโจได้เป็นที่เรียบร้อยมาปิดท้ายกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณโจกันเลยครับสวัสดีครับคุณโจ ครับสวัสดีครับ ครับผมคุณโจตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน พัทยาครับ อยู่พัทยาคุณโจเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ครั้งแรกเลยครับเนี่ย ครั้งแรกเลยนะ ครับผม ไม่ต้องตื่นเต้นนะ มีบ้างครับรายการโด่งดังขนาดน ี้ว้ายไม่ขนาดนั้นนะครับฟังจากเสียงคุณโจแล้วสบายสบายเลยนะครับและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับ ย้อนหลังเป็นหลักครับ ส่วนมากจะเป็น ทุกวันกินข้าวก็ฟังครับ ฟังตอนกินข้าวด้วยนะ ครับ ถือว่าแก้เหงากันแล้วกันขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนะครับ ครับ มาว่ากันถึงเรื่องนี้ย้อนกลับไป3ปีที่ผ่านมาไปเกิดขึ้นไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวครอบครัวนึง ครับ นะครับสวัสดีหลานเขยที่ว่านี้เป็นยังไงเล่าให้พวกเราฟังหน่อยคุณโจ ครับผมผมก็จะไม่ขอระบุจังหวัดหรือว่าสถานที่ใดทั้งนั้นนะครับเพราะว่าบุคคลที่อยู่ในเรื่องเนี้ยเขายังใช้ชีวิตอยู่ปกติอยู่เลย คร ับ คือครั้งก่อนอ่ะมันจะมีโปรเจกต์งานก่อสร้างโปรเจกต์นึงที่มันจะเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆเลยจะมีทั้งบริษัทต่างชาติเข้ามาจากอินโดจากฟิลิปปินส์จากอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาก็เลยจะมีออฟฟิศย่อยๆอยู่ในสายงานของบริษัท1 2 3 4 5อะไรเงี้ยฮะแล้วด้วยความที่บริษัทมันเยอะเขาก็เลยจะมีพนักงานต้อนรับอยู่2คนเอามาแบบประมาณว่าใครมาติดต่อบริษัทนี้ติดต่อตรงนี้ค่ะบริษัทนี้ท่านนี้อยู่ที่ห้องนี้ค่ะอย่างเงี้ยแล้วพนักงาน2คนเนี้ยเป็นผู้หญิงซึ่งผมขอตั้งชื่อว่าน้องหวานกับน้องเปรี้ยวแล้วกันนะฮะเพราะว่าน้องหวานนี่คือหน้าตานี่หวานแหววเลยน้องเปรี้ยวนี่ก็เปรี้ยวจี๊ดเลยครับ คร ับแล้วผมก็ไปก็คือชอบน้องเปรี้ยวแหละบอกตรงเลยแล้วก็แต่ว่าจีบไปจีบมาไปติดน้องหวาน คร ับ ก็เลยคบหากับน้องหวานไป คร ับแล้วมาวันนึงน้องหวานน่ะบอกว่าพี่พ่อหนูอยากเจออ ือ ให้เรียกไปกินข้าวที่บ้านน่ะเย็นนี้ คร ับ ผมก็เลยได้เลยงั้นไปกันระหว่างพอเลิกงานเสร็จก็เดินทางไปที่พันน้องเขาปั๊บก็อยู่ห่างกันประมาณ40กิโลนะครับขับรถไปก็คุยกันไปน้องเขาก็บอกว่าพ่อหนูเป็นคนดุนะท่านเป็นทหารเป็นครูฝึกหน่วยรบอะไรสักอย่างนี่แหละฮะแล้วก็อยู่กับแม่ใหม่เขาก็แนะนำพ่อเขาไปก่อนที่ผมจะไปถึงบ้านเขานะฮะเขาบอกว่าอยู่กับแม่ใหม่แล้วก็แม่ใหม่นี้อายุเท่าหนูเลยผมก็ห ือ แล้วก็ไม่เป็นไรก็เรื่องของท่านพอไปถึงที่บ้านก็ประมาณทุ่มนึงนะฮะก็ถึงเวลาอาหารเย็นพอดีผมก็ไปสวัสดีพ่อเขาก็บอกเชิญเข้ามาตามสบายหนูก็นั่งคุยกันไปแล้วก็แม่ใหม่เขาอะซึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกับทางพวกผมเนี่ยฮะก็เลยจะคุยกันค่อนข้างจะถูกค อ คุยกันเรื่องมาเวลเรื่องอะไรก็คุยไปจังหวะนั้นน่ะผมก็ไปมองเห็นสายตาของพ่อเขาเหมือนไม่ค่อยจะพอใจครับ ไม่ค่อยจะพอใจเรา ใช่ครับเหมือนแบบประมาณว่าเห็นคือแกหึงอะฮะผมก็เลยลดดีกรีความสนิทลงจากนั้นพอกินข้าวเสร็จก็คุยกันไปสักพักนึงพ่อเขาบอกว่าป่ะพร้อมยังครับไปไหนกับพ่อเดี๋ยวไปทำพิธีอะไรกับพ่อหน่อยพิธีอะไรพ ่อ พิธีที่บอกว่าเรารักลูกสาวพ่อผมก็อ๋อได้ครับทำอะไรก็ได้ฮะ คร ับ เขาก็เลยนั่งรถไปด้วยกัน4คนเลยเขาก็ขับรถไปในสถานที่ราชการนะครับซึ่งมันคือสถานที่นี้ก็คือที่อยู่ของทหารนะฮะ ครับ พอเข้าไปก็จะเป็นส่วนที่ประชาชนเข้าได้แล้วก็คนปกติเข้าไม่ได้ยันลึกเข้าไปเรื่อยๆนะฮะ เรียกว่าเป็นผมเรียกง่ายๆคือค่ายทหาร ถูกครับแล้วเขาก็แสดงบัตรแล้วก็เข้าไปลึกเรื่อยๆผมก็อุ๊ยมันข้างในสวยดีดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีก็ไปถึงผมก็ไปเจออนุสาวรีย์หนึ่งลักษณะจะคล้ายกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยฮะแต่ว่าขนาดจะย่อมๆลงมา คร ับ ไม่เปิดไฟเลยมืดก็เดินเข้าไปพอเดินเข้าไปแกบอก อ่ะมากับพ่อสองคนพ่อเดินเข้าไปแกก็หยิบเทียนกับธูปที่วางบนพานอยู่ทางเข้านะครับข้างในนี่มืดมากเลยครับมืดแบบมองอะไรไม่เห็นเลยเพราะว่ามันไม่ได้เปิดไฟแล้วมันก็ดึกแล้วด้วยพอแกจุดเทียนเล่มแรกผมก็สะดุ้งเลยเฮ้ยผมก็เห็นเป็นภาพขาวดำนะครับแปะตามผนังอยู ่ พอจุดเล่มสองเล่มสามมันก็เฮ้ยนี่รอบตัวเราเลยนี ่ครับ คือเป็นภาพของผู้เสียชีวิตนะครับ เ นอะครับแล้วแกก็พูดโดยไม่หันหลังไม่หันหน้ามาหาผมนะครับแกก็จุดเทียนแกจุดธูปไปพอเล่มสองเล่มสามมันสว่างขึ้นโอ้เป็นร้อยๆเลยครับแกบอกว่าที่นี่คือที่เก็บอัฐิของผู้กล้าที่สละชีวิตให้กับประเทศเรา ครับ พ่อจะพาเรามาเพื่อให้เขาเป็นสักขีพยานผมก็อุ้ย เดี๋ยวนะตอนนั้นคุณโจผมถามหน่อยตอนนั้นใจคิดอะไรณตอนนั้นความรู้สึก ก็ตกใจครับนึกว่าแกจะพาไปไหว้พระหรือว่าจะไปหาที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรแต่ว่าโอ้ขนาดนี้เหรอ ครับครับ เขาก็เลยว่าพูดตามครับผมข้าพเจ้านายโจจะรักลูกสาวเขาก็พูดตามเขาไปแต่ว่าเขาก็ไม่ลงท้ายโดยแบบเสียหายท่านไม่รักจะเสียเมียไปเขาก็ไม่ลงท้ายอย่างนี้นะฮะ ครับ เขาก็แค่ให้เรายืนยันเขาก็เสร็จแล้วก็ไปกลับบ้านกันก็ขับรถกลับมาที่บ้านกันผมก็ใจวิวๆนิดนึงฮะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก ครับ พอเข้ามาที่บ้านเขาก็สี่ห้าทุ่มแล้วฮะพ่อบอกว่าก็จริงๆอ่ะบ้านเขาเป็นมีห้องพักอยู่ประมาณ 3-4 ห้องเนี่ยแหละฮะเป็นบ้านเดียว ครับ แต่เขาก็พูดมาว่างั้นหวานก็พาพี่เข้าไปนอนบ้านยายแล้วกันผมก็ได้นอนไหนก็ได้ก็ลาพ่อเขาแล้วออกจากบ้านไป คร ับ ขับรถประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วฮะก็เป็นบ้านยายก็เป็นห้องแถว2ชั้นครับแต่เป็นห้องแถวไม้นะฮะ คร ับ เป็นห้องแถวเขาก็ปิดไฟกันหมดละอยู่ล็อกสุดท้ายเลย คร ับ พอก็เดินเข้าไปนี่บ้านใครหนูบ้านยายยายอยู่ใครอยู่กับแม่อ๋อก็จะเจอแม่เจอยายเขาด้วยแต่ผมเข้าไปนี่มันเป็นบรรยากาศที่มันไม่ใช่บรรยากาศที่มีคนใช้ชีวิตอยู่เลยครับมันไม่มีอะไรเลยหน้าบ้านก็ไม่มีกระถางต้นไม้ไม่มีรองเท้าไม่มีอะไรเลยพอเข้าไปเปิดไฟปุ๊บในบ้านก็โล่งหมดเลยครับไม่มีโซฟาไม่มีทีวีตู้เย็นไม่มีอะไรเลย ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยอ่ะฮะ ครับผมแต่ก็มีไฟฟ้ามีน้ำนะฮะผมก็ก็อยู่กันยังไงวะเนี่ย ครับ งั้นเราขึ้นไปนอนดีกว่าพี่ห้องนอนอยู่ชั้นสองพอขึ้นไปชั้นสองนะฮะ ครับ พอชั้นสองก็ขึ้นบันไดมามันก็จะเป็นโถงชั้นสองแล้วก็มีห้องนอนอยู่สองห้อง ครับ ตรงสุดโถงชั้นสองเนี่ยก็จะมีหน้าต่างตรงหน้าต่างเนี่ยมันมีรูนึงฮะซึ่งตอนผมเดินเข้ามาผมไม่ได้เงยหน้าขึ้นไปดูฮะมันเป็นรูประมาณที่ตัวเราจะตกลงไปได้ครับ ครับ ผมก็อุ้ยรู้อะไรเนี่ยทำไมไม่ทำมาเกิดเดินไปตกเกิดยายเกิดแม่ไปตกทำไงอ่ะเขาบอกไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครตกหรอกผมก็เลยเดินไปดูใกล้เอ๊ะไม้มันถูได้วะคือชั้นสองก็เป็นไม้นะฮะเป็นไม้ข้างหลังเลย ครับ ผมก็ดูทำไมเป็นดำๆอย่างนี้มันเหมือนมันมีน้ำมันนะครับแล้วน้องเขาบอกว่าไม้มันผุเพราะว่าเนี่ยหน้าต่างมันเปิดแล้วไม่มีใครปิดหน้าต่างฝนก็สาดเข้ามาโดนน้ำนานๆมันก็ผุ ครับ ไม่น่าจะใช่นะเพราะธรรมชาติของน้ำที่โดนไม้อะมันก็จะระเหยเร็วไงฮะมันจะไม่ผุแต่นี่เหมือนมันโดนน้ำมันสักอย่าง ครับ แต่เรื่องรูเนี่ยเดี๋ยวจะเกี่ยวข้องอีกทีตอนท้ายเรื่องนะฮะ ครับครับผมลุ้นจังเลยอ่ะแปลกอ่ะโทษนะฮะคือแปลกมากกับครอบครัวนี้แปลกครับ ครับผมก็เขาเป็นนอนในห้องแต่ห้องนอนมีเตียงมีผ้าปูที่นอนมีชุดเครื่องนอนหมดเลยนะฮะ ครับ อยู่ในปกติอยู่ในลักษณะที่คนใช้ชีวิตได้ครับ ครับ ผมก็เลยนอนก็เลยนอนกับเข้านอนกับน้องเขาจังหวะนั้นที่ก่อนจะนอนก็จะแบบฝันดีนะจ๊ะอะไรเงี้ยฮะ ครับ แต่พอมองหน้าเขามันเป็นประมาณ3วินาทีที ่ เหมือนเงาดำๆที่มาคุมอยู่แค่หน้าน้องเขาครับคือทำให้ผมไม่เห็นตาเห็นจมูกแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นไม่มีจมูกแล้วเห็นเนื้อนะฮะเป็นสีเนื้อนะ ครับครับ คือเป็นเงาดำๆที่มาทับอยู่หน้าน้องเขาเฮ้ยก็งงๆอยู่สักพักน้องก็แบบเอามือเขย่าแขนผมพี่เป็นไรผมก็อ้าวก็ปกตินี่หว่า ครับ ก็เออพี่ไม่เป็นไรก็นอนนอนเถอะผมก็นอนหลับไปสักพักผมไม่รู้ว่ากี่โมงกี่ยามนะฮะผมรู้สึกว่ามันเหมือนมีคนเปิดไฟแล้วแสงมันเข้าตาผมอะผมก็เลยตื่นผมเลยลืมตาขึ้นมาก็ประตูในห้องอะไม่ได้เปิดไฟแต่ว่าประตูห้องนอนมันเปิดออกแต่ไฟตรงโถงชั้นสองอะมันเปิดแล้วก็คือเงาตรงประตูมันก็ผ่านมาที่ผมอะน้องเขาไม่โดนเงาอยู่ในเงาแต่ผมอยู่ในแสงสว่าง ครับ ผมก็อุ๊ยทำไมแสบตานี่เนี่ยใครมาเปิดไฟสักพักตาผมพอเริ่มโฟกัสอะไรได้ครับ ครับ ตรงมุมห้องที่จะเป็นประตูที่จะออกไปออกจากห้องนอนเนี่ยฮะ ครับ ผมก็เห็นห่อผ้าขาวๆห่อหนึ่ง อุ้ย ผมก็จ้องไปแต่มันเป็นห่อแบบความสูงเท่าคนนี่แหละฮะ อุ้ย แต่ความกว้างมันเหมือนคนที่อ้วนมากๆครับ ครับ พอมันชัดขึ้นมันเป็นคนที่มัดตาสังอยู่เลยครับ เฮ้ยคุณโจ มือเขาพนมกันดอกบัวยังมีเหี่ยวๆอยู่เลยนะฮะแล้วผมเห็นริมฝีปากเขาอะมันบวมมากเลยครับผมก็เฮ้ยผมก็ขาเริ่มตะกุยดันตัวเองขึ้นไปข้างบนเตียงจนหลังผมชนกับหัวเตียงฮะกึ่งนั่งกึ่งยืนแล้วครับแล้วเขาก็เหมือนโยกตัวแล้วก็เหมือนหมุนหัวเหมือนทำท่าเหมือนจะล้มใส่ผมอะครับจังหวะนั้นผมก็เลยตะเบงเสียงออกมาเลยผมก็หลับตาผมก็ร้องเลยแล้วก็น้องหวานเขาก็ตื่นเหมือนเขาเป็นงานมากเลยเขาจับแขนผมแล้วเขาก็วิ่งโดยเขาไม่ถามอะไรเลยนะฮะ ไม่ถามอะไรสักคำเลยอะฮะ ไม่ถามอะไรเลยเขาก็จับแขนผมแล้วขาผมอ่อนหมดแล้วผมก็วิ่งมั่งขมำมั่งเนี่ยครับสวนออกประตูเลยลงบันไดไปแล้วก็เปิดประตูจับผมเบี่ยงขึ้นรถไอ้ตรงข้างคนขับเลย ครับ แล้วเขาก็มาขับรถให้แบบรีบออกไปเลย ครับ จังหวะนั้นผมกำลังช็อกอยู่ผมก็ไม่กล้าจะมองหน้ามองหลังอะผมเลยก้มมองที่เท้าตัวเองอย่างเดียวผมกลัวเขาจะมาเกาะประตูหน้าต่างอะไรเงี้ยฮะ ครับ ผมก็ก้มไม่พูดอะไรเลยผมพูดไม่ออกเลยจังหวะนั้นรถก็ออกจากตัวบ้านไปแต่ภาพต่อไปเนี้ยที่มันจะเกิดจะเป็นภาพที่คือตาผมอะยังมองดูเท้าตัวเองอยู่นะฮะ คร ับ แต่มันเหมือนมีภาพนึงมาฉายในสมองผมอะคือมันเป็นภาพที่อยู่บ้านหลังนี้แหละก็จังหวะเดียวที่รถวิ่งออกมานี่แหละมีผู้หญิงคนนึงแต่อันนี้มาแบบปกติหน่อยก็เป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวแล้วก็วิ่งมาแบบกำปั้นแต่ว่าวิ่งมาแล้วเขามาหยุดที่ตรงรั้วบ้านตัวเองอ่ะไม่ออกนะ คร ับ กำปั้นแล้วก็หายใจแบบฮึ่งอย่างเงี้ยครับจนรถออกไปแต่ทั้งที่ตาผมยังมองเท้าตัวเองอยู่นะฮะแต่ภาพนั้นผมหลับตาไม่ได้หลับตามันก็จะอยู่ในหัวแล้วเสียงหายใจเขาอ่ะมันไม่ได้เข้าทางหูอ่ะครับ มันเหมือนเข้าทางแท้ทอยอ่ะครับ ผมก็ ไม่รู้ว่าน้องขับไปไหนนะฮะจนผมมาสะดุ้งอีกทีน้องเข้ามาเปิดประตูได้ผมบอกว่าพี่ลงมาลงมาก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นอนุสาวรีย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเนี้ยฮะ ครับ ผมก็เลยรู้สึกแบบเริ่มพูดออกเริ่มหายใจได้แต่ผมก็ยังนั่งช็อกอยู่นะฮะผมก็พูดว่าหนูเล่าพี่ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่เนี่ยเขาก็เลยพี่จะกลัวไหมล่ะ ครับ ขนาดนี้แล้วมีอะไรจะให้พี่กลัวอีกอ่ะ ครับ เขาก็เอาโทรศัพท์เข้ามาให้ดูเขาบอกว่าคือยายหนูอะเมื่อก่อนอะยายหนูอะเขาจะเกลียดพ่อหนูมากเพราะพ่อหนูเป็นคนเจ้าชู้ ครับ ทำให้แม่เขาเสียใจจนพ่อเขาไปมีภรรยาใหม ่ แล้วแม่เขาก็ทั้งเสียใจที่โดนสามีทิ้งแล้วก็โดนแม่ตัวเองดุด่าด้วย คร ับ เขาก็เลยแขวนคอตัวเองตรงหน้าต่างตรงรูไม้ตรงนั้นนะ ตรงที่เราเห็นนะ ครับแต่ว่าแบบเพื่อที่ไม่มีใครมาดูครับมันก็เลยผ่านไป7-8 วันเนี้ยครับ ครับ แล้วสภาพศพก็เลยบวมเป่งแล้วน้ำเหลืองน้ำหนองมันก็ไหลลงที่ไม้นั่นนะครับ ครับ จนคือมันล้างไม่ออกครับมันซึมเข้าไปในเนื้อไม้ครับเท่านั้นยังไม่พอแล้วก็พอแม่เขาเสียยายเขาก็ตอมใจ คร ับ คือตัวเองเป็นส่วนผิดที่ทำให้ลูกตัวเองนะครับตัวตายครับเขา าก็กระทำเหมือนกันภายในอาทิตย์ต่อมาจุดๆเดียวกันเลยครับ ครับ สภาพศพเหมือนกันด้วยครับจนไม้ตัวนั้นมันผุออก ครับ แล้วภาพแบบคือเขาจะตัวดำๆอ้วนๆเลยนะครับดำๆอ้วนแล้วริมฝีปากนั้นหนาเลยครับภาพที่เห็นผมเห็นในโทรศัพท์อ่ะ ครับ จังหวะนั้นผมก็เลือดกำเดาผมก็ไหลออกมาเลยครับคือมันเครียดมันกลัวมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้กับตัวเองครับตอนนั้นนะ ครับ ผมก็เลยหลังจากนั้นผมเริ่มตีตัวห่างจากน้องเขาด้วยความที่ผมมันหวาดระแวงไปหมดนะฮะเช้าวันต่อมาผมรู้สึกแสบๆที่บนหัวตัวเองผมเลยเอามือขยี้ผมร่วงไปกำเลยครับพี่แจ๊คมันแสบแล้ว อยู่คนเดียวไม่ได้เลยครับ กลางวันกลางคืนอะไรผมต้องอยู่กับที่ที่มีคนเยอะๆเป็นเดือนผมถึงจะเริ่มฟื้นฟูจิตใจได้แต่ว่าพอเจอน้องเขาอีกทีเขายังมาเล่าอีกช็อตหนึ่งให้ฟังนะฮะเขาบอกว่าวันที่ไปเก็บศพยายมีหน่วยกู้ภัยไปเก็บศพด้วยความที่พอเขาเอาลงมาจากเชือกแล้วนะฮะเขาก็ต้องอุ้มไปใส่ในซองซิปใช่ไหมฮะจังหวะที่อุ้มอ่ะมันมีพี่ของหน่วยกู้ภัยคนหนึ่งอาจจะพูดจาไม่ดีนะครับเขาพูดมาว่าไอ้ผีอืดเอ้ยทำไมมันยกยากนี้วะแต่จังหวะนั้นอ่ะมือเขายกกันสองคนอ่ะคนละข้างที่แขนอ่ะจังหวะนั้นมือเขาก็ลื่นออกจากแขน ครับ อีกฝั่งคนที่ไม่ได้พูดแขนเขาก็ตกลงแต่คนฝั่งที่พูดนะครับเหมือนแขนเขายังตั้งอยู่แล้วก็ชี้หน้ากันให้กับคนที่พูดนะครับจนหัวหน้าเขาต้องเอาธูปเอาเทียนอะไรมาไหว้แขนถึงจะหล่นลงพับเหมือนเดิมนะครับ ปากไง เขาถึงอุ้มใส่ซองซิปขึ้นมา ครับ เรื่องทั้งหมดมีประมาณนี้ครับ เดี๋ยวนะแล้วคุณโจเดี๋ยวทำไมเขาถึงให้คุณโจไปนอนที่บ้านหลังนั้น ด้วยความที่ว่าผมคิดว่าพ่อของน้องเขาคงไม่อยากให้ผมอยู่ในบ้านเดียวกันกับแฟนเขาอะครับ หึง ใช่ครับ ก็เลยผลักสายไล่ส่งให้ไปนอนที่บ้านหลังนี้ซึ่ง ทั้งคู่รู้อยู่แล้วว่าบ้านหลังเนี้ยที่เขาบอกว่ามีแม่กับยายอยู ่ใช่ครับ จริงไม่ ม ี ใครบอกผมด้วยว่าเสีย โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วที่ไปทำพิธีกันฝาบานว่าจะรักเขาจริงแล้วโทษนะฮะหลังจากเจอเหตุการณ์นี้หมายถึงว่าตัวของคุณโจตัดสินใจตีตัวออกห่าง ครับผมเห็นแล้วมันหวาดระแวงไปเลยครับ คือหมายถึงว่ากลัวน้องเขากลัว ไม่ได้กลัวน้องเขาแต่กลัวสิ่งที่อยู่ข้างหลังน้องเขาอะครับ ก็เราก ลัวว่าเขาจะมาหาผมอีก โอ้โหนี่คือ เขาอาจจะฝังใจที่ว่าผมจะไปหลอกลูกเขาหลานเขาเงี้ยฮะ กลัวจะเหมือนกับคุณพ่อของน้อง ใช่ครับ ใช่ไหม ใช่ครับ ต้องถามตัวเราเองด้วยว่าณตอนนั้นอันนี้ไม่ต้องตอบก็ได้นะครับอันนี้คือเป็น ตอบได้เลยครับผมตอบได้เลย ณตอนนั้นรักจริง ผมรักจริงครับก็จะคบกันไปเรื่อยๆจนแต่งงานจนสร้างครอบครัวด้วยกันเลยฮะ แต่ทำไมด้วยเหตุผลอย่างนี้ทำไมโอ้โหไม่รู้ดิคือถ้าเรารักจริงนะผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะช่วยพิสูจน์มันจะเป็นเกราะป้องกันเราเองได้นะทำให้สิ่งเหล่านี้สิ่งที่มองไม่เห็นทำให้แม่กับย่าเขาเห็นว่าเนี่ยเรารักลูกสาวหลานสาวเขาจริงแต่คุณโจทำใจไม่ได้หรือไงฮะ มันทำใจไม่ได้ครับคือตัวเขาผมอยากอยู่ใกล้นะฮะแต่ว่าพอเข้าไปแล้วภาพนั้นน่ะมันมาทับน้องเขาหมดเลยภาพนั้นเหตุการณ์วันนั้นมาทับน้องเขาหมดเลย ครับแต่เหมือนกับว่าเขาแค่มันลองใจนะ โอ้ยลองแรงไปครับ แรงไปหรอ โอ้แรงมากเลยครับเขาฝันผมบอกผมดีๆก็ได ้โอ้แต่ก็มันก็พูดยากคุณผู้ฟังอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของคุณโจนะครับที่เขาตัดสินใจณตอนนั้นนะครับ ครับ มันมองได้หลายรูปแบบหลายมุมมองนะครับบางคนอ่ะจริงๆอันนี้ผมขออนุญาตคุณโจนะไม่ว่ากันนะถ้าเป็นคนส่วนใหญ่นะครับก็จะพิสูจน์เลยฮะเจออย่างนั้นก็ทำให้รู้ไปเลยว่าเออเนี่ยผมรักลูกสาวแม่หลานสาวย่านะผมไม่มีเจตนาอะไรอย่างนั้นแต ่ คุณโจเจอแบบนั้นก็เลยโอ้โหเฮ้ยมาแรงไปหน่อย ผมเอาความกล้าหาญที่ว่ารักเขาอะมาทับความกลัวไม่ได้ครับความกลัวมันกบหมดเลยพยายามล้างสมองตัวเองอยู่นะฮะพยายามจะบอกตัวเองว่าตัวเองกล้าหรือกล้าแต่บางทีแค่เห็นหน้าน้องเขาสะดุ้งแล้วครับมันก็เลย มันติดตา ไป มันติดตาใช่ไหม ติดตาจนทุกวันนี้แหละฮะ หรอ แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมกลัวที่สุดแต่ว่าเรื่องที่เคยเจอเพื่อนๆฟังบอกว่า คร ับ แล้วเล่าให้เพื่อนๆฟังบอกเฮ้ยเรื่องนี้น่ากลัวกว่าแต่เรื่องนี้มันทำผมช็อกที่สุด ครับเออแต่ผมเข้าใจอารมณ์คนกลัวนะคนเจอเหตุการณ์แบบนี้มาเฮ้ยทำไมต้องมาทำให้ดูแบบน่ากลัวขนาดนี ้ใช่ครับ ทั้งตัวอาโทษนะตัวของคุณพ่อเองก็พาไปทำพิธีอะไรก็ไม่รู้ ใช่ครับ ซึ่งมันเอาจริงๆมันแปลกๆที่แบบเออทำไมต้องไปในที่แบบนั้นอาจจะในรูปแบบของทดสอบจิตใจลูกเขยดูมั้ง ใช่ครับ อะไรประมาณนั้นใช่ไหม เขาอยากประกาศศักดาว่าลูกทหารต้องกล้าหาญต้องเข้มแข็งอะไรอย่างนี้เลยครับ นะครับ แต่ว่าทั้งภาพลักษณ์ผมกับเขาเนี่ยขั้วบวกขั้วลบกันเลย ครับเออเอานะฮะเรื่องนี้อย่างที่บอกคุณผู้ฟังผมก็คิดได้ในหลายมุมมองนะครับผมก็จะคิดแทนในส่วนของท่านที่บอกอ้าวไหนบอกรักจริงถ้ารักจริงต้องไม่เลิกดิแต่ก็อีกมุมนึงคือเฮ้ยคนเจอผีมาคนเจอมาขนาดนั้นน่ะ ครับ เออนะครับมันบางคนก็กลัวแบบโทษนะครับกลัวแบบผมเนี่ยกลัวใช้คำได้เลยว่าขี้ขึ้นหัวเลยฮะ ก็ผมเลยคำเดาผมไหลอะครับ เจอแบบนั้นมันก็ไม่ไหวเหมือนกันอันนี้ก็เข้าใจเหมือนกัน ครับ เออมันก็ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของเราละแล้วได้มีโอกาสเจอคนนี้อยู่ไหมคุณหวานเนี่ย จริงๆเกือบจะเจอครั้งนึงแต่เห็นครับมีแฟนใหม่ละผมก็เลยไม่อยากจะเข้าไปให้เขาเกิดอะไรกัน อ๋อโอเคโอเค เห็นน้องเขามีแฟนแล้วก็โอเคละ ครับต่างคนต่างก็มีวิถีทางชีวิตของตัวเองแล้วอะเนาะ ครับ ได้ครับคุณโจนะครับบอกว่าเป็นเรื่องที่แบบฟังแล้วลุ้นมากว่าเฮ้ยจะต้องไปเจออะไรทำไมต้องไปเจออะไรแบบนี้วะอะไรแบบเนี้ยนะฮะขอบคุณมากๆคุณโจที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะ ครับผมครับ นะฮะขอบพระคุณมากๆครับ ครับ สวัสดีครับคุณโจ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ